Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Mahir. Günaydın. Evet. Bu hafta farklı bir olduk. Çok yoğun bir şeydi, hem Japonya'daki deprem hem de işte Türkiye'deki bu gazetecilerin durumuyla ilgili epey bir yoğun bir hafta geçirdikten sonra şimdi bugün başka türden bir yaklaşımla seçimlere doğru, seçim satım haline girmiş olan Türkiye'nin hem Adalet ve Kalkınma Partisi'nde hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin getirdiği bazı öneri ve şeyler var. Evet. Teklifler var değil mi? Şimdi aslında siyasal girişimler o kadar çok öne çıktı ki biz de programlarımızda ekonomi politik olmasına karşın ekonomiyle ilgili hususları ikinci plana atmış gibi durumda olduk. Gerçi sevgili Hasan Ersel her zaman olduğu gibi titizliğiyle başlıklara bakıyorum, konuları gündeme getiriyor. Biraz sonra bahsedeceğim konu işte, yaklaşık bir senedir Ankara'da akademik iktisatçılar ve siyasi partiler arasındaki ilişkilerde ortaya çıkan bir durum. Bu iktidar partisi için de geçerli, ana muhalefet partisi için de geçerli. Malum işte yoksulluk ve yoksullukla mücadele ilişkin Türkiye'de hali hazırda yıllardan beri var olan hükümetlerin, iktidarların kullandığı bazı enstrümanlar var. Bu enstrümanların etkinliği ve kullanımına ilişkin seçimler zamanında ve seçim dışı dönemlerde de polemik konusu olan hususlardır. Bu çerçeve içerisinde yaklaşık 1-1,5 sene önce Başbakanlık bünyesinde başlatılan bir proje vardı. Türkiye'nin yoksulluk ve yoksullukla mücadele ile ilişkin etkin bir tanım ve çalışma yapılıyor mu? Ve bu çerçeve içerisinde mevcut program nasıl gözden geçirilebilir? Bu kapsamda da akademisyenler çalıştılar. Yani izleyicilerimiz bilmiyorlardır. Biz de akademik bir dergi yönetiyoruz uzun yıllardır, yaklaşık 25 yıldır. Tabi buralardan çıkan makaleler de geliyor. Bizde de hakimlik süreçlerine giriyor. Benzer bir çalışma yine bizim çevremizden, dergimizin akademik bilimsel kurullarında yer alan, hakemlik yapan, yazı gönderen çevrelerde Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir model hazırlama çabaları oldu. Ve bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde de aile sigortası şeklinde vücut buldu ve kamuoyuna takdim edildi. Öbürü bildiğim kadarıyla Başbakanlık bünyesinde değerlendirildi ama ondan da bir iki akademik makale çıktığını biliyorum. Bir tanesi de bizde yayınlandı zaten. Dolayısıyla yani bu yoksullukla mücadele, ki radyonun yani enfes bir program dizisidir, benim de çok yararlandığım Çağlar Keyder ve Ayşe Buğra programlarında da buna ilişkin en çağdaş diyeyim değinmeler radyoda da gerçekleşti. İsterseniz bugün bu iki, yani AKS'tan, ana muhalefet partisi ve iktidar partisi, ki seçimlere yaklaşırken bu konular son derece önemli. Özellikle de açıkçası ana muhalefet partisi, yani Cumhuriyet Halk Partisi, kendini solda tarif eden, sosyal demokrat tarif eden bir parti. Ama yani bana göre, pek çok yorumcuya göre de uzun yıllardır Türkiye'de merkez solda yer alan partiler sosyal devlet olgusuyla uzaklaşmış partilerdi. Bu anlamda CHP'deki olan bu aile sigortası kavramı, birazdan ortaya koyacağımız eleştirilere karşın bence doğru bir adım oldu. Yani gerçekleşir gerçekleşmez, uygulanmaz, seçime doğru giden bir açılımdır, bir kenara koyalım. Bir siyasi partinin toplumun önüne, bu da bir sosyal demokrat olduğunu tarif eden bir parti, ki bu parti Türkiye sorunlarına ilişkin tüm kartları kaybetmişti bir parti. Yani işte Kürt sorununda yok bir parti. Kıbrıs'ta çözümde yok bir partiydi. Yani bu 8 yıllık AK Parti iktidarına baktığımızda Avrupa Birliği, Kıbrıs, ekonomik politikalar, Türkiye'nin anayasa değişikliği, demokratikleşme gibi, yani aksine sivilleşmeye dönük adımların karşısında duran, bu anlamda görüntü veren Ergenekon'un avukatlığını yapan, yani Türkiye meselelerinde maalesef kartları elinde bulundurmaktan çok kartları kaybeden bir parti, ana muhalefet partisi. İktidar partisi de elinde bulunduğu kartları iyi kullanıyor mu? O da kartları zaman zaman yırttığını da görüyoruz. Ya da elindeki kartları yere düşürdüğünü görüyoruz. Ama gerçekten Türkiye sorunlarına çözüm üretmede kartları iktidar partisi 8 yıldır ana muhalefet ve diğer muhalefet partilerinden elinde bulundurdu. Ve genelde adımlar ve açılımlar iktidar partisi perspektifinden geldi. Bu bağlamda baktığımızda uzun yıllardır yani bu da Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde epeydir konuşulan bir konuydu. Yani genel başkan değişiminden önce de var olan bir konuydu. Nedeni de açıkçası yani uzun yıllar boyunca Türkiye'de yoksul ve orta kesimli olan münasebet ve de ilişkiyi yitirmiş bir siyasi parti, Cumhuriyet Halk Partisi. Daha doğrusu 1980'li ve 90'lı yıllarda Türkiye'de merkez sağ ve merkez sol partiler sosyal devlet olgusuyla gittikçe tanışıklıklarını kaybeder, uzaklaşan bir pozisyondaydılar. Bu dönemde Türkiye'de de liberal iktisat politikalarının egemen olduğu medyasından akademiyasına, iktidar çevrelerine güçlü bir liberal ipoteğin adı altında iktisat politikaları dizayn edildi. Ve en temel şeylerden bir tanesi de, biz bunu da inşallah gündeme getireceğiz, 2001 krizinin 2000-2001'in 10. yılı münasebetiyle de bir program yapalım diyorduk. 2001 krizi Türkiye'deki tüm yani Japonya'daki deprem gibi bir iktisadi depremdi. Tarihinin en büyük krizini yaşadı Türkiye. Ve bu şiddetli krizini, 2001 krizinin bir yüksek maliyeti ortaya çıktı. Bu yüksek maliyeti maalesef o zamanki iktisat politikası uygulayıcıları ve siyasi iktidarlar garibanlara yüklediler. Hani dar gelirli, orta gelirli kesimlere krizin maliyeti yükseldi. Zaten bu krizin maliyetinin garibanlara yükletilmesi de Adalet ve Kalkınma Partisi'ni iktidara getirdi. Temel unsurlardan bir tanesi odur. Adalet ve Kalkınma Partisi işte milli görüşü kenara bıraktı, AB'yi hedef aldı, değişim ve işte yeni muhafazakarlık tanımlamaları altında bir takım değişimlerle nin yanı sıra en temel unsur 2001 depreminin garibanlara, Türkiye'nin orta sınıf, orta sınıf altına yükletilmesidir ki hala ödemeye devam etmektedirler. Ve o kesimde garibanlar da AKP'yi oy verdi, iktidara getirmiştir. %35'in arkasında 2001 krizinin maliyetinin, yüksek maliyetinin geniş toplumsal kesimler içerisinde orta ve alt gelir grupları ve o de yükletilmesidir, ödetilmesidir. Yüksek gelir grupları, ki krizi üreten kesimdir, bu maliyeti üstlenmemişlerdir. Zaten yani buradan da bir politik sonuç çıkmıştır. 2001 krizinin anlı şanlı yendik krizi bir maliyet ödetilmesidir. Bu ödetilen maliyet de AKP'nin iktidara gelmesine sebebiyet vermiştir. Şimdi bu çerçeveden baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin adımı gecikmiş ama önemli, içinde tartışma unsurlarını barındıran önemli bir şeydir, projedir. Ama bunun yanı sıra iktidar partisi de kendi uyguladığı bu sosyal yardım politikalarını gözden geçiriyor. Yani herkes bir seçime hazırlık yapıyor sonuç itibariyle. erkenden, çünkü sonuçta bu çok önemli, kitlelere ulaşmada bu yoksullukla mücadele ve sosyal yardım paketleri iktidarlar açısından oya tahvil edilmesi açısından da önemli bir unsur. Adalet ve Kalkınma Partisi de aslında bu anlamda kabaca, yani bu işi çok estetik, doğru, kitaba uygun bir pozisyonda değil ama belediyeler üzerinden, artı biraz sonra bahsedeceğim mekanizma üzerinden, artı genel olarak işte kitapların, orta öğrenimdeki kitapların bedava verilmesi, sağlık sistemindeki iyileştirmeler, ilaçların ucuzlatılması, sosyal güvenlik sistemlerinin birleştirilip bütün sosyal güvenlik kurumlarına dahil olan kesimlerin her yerden yararlanmasının sağlanması gibi, buna başka şeyler de eklenebilir, önemli adımlar da atmıştır. Dilerseniz Türkiye'de bu mekanizma devlet sistemi içerisinde nasıl işliyor, ona bir bakalım. Evet, tabii. Yani işleyebiliyor mu bir kere? Şimdi şöyle bir şey var. 1986 yılında Türkiye'de bir sosyal, yani halk dilinde FAKFUK fon falan oldu. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu diye bir fon kuruldu. Buna başbakanlığa bağlı idare edilen bir fondu. Halen buna da bir genel müdürlük oluşturuldu. Bu da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü. Temelde bu genel müdürlük özellikle periyodik ödeme dediğimiz ödemeleri tahsis eden bir oluşum. Türkiye'de genel olarak 4 milyar dolar civarında çeşitli kuruluşlar aracılığıyla, işte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çocuk Esirgeme Özürlüler Dersi, Kızılay Belediyeler vesaire, 4 milyar dolar civarında bir şey var, aktarım var. Bunun 1 milyar doları, biraz önce söz ettiğim Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Genel Müdürlüğü transferleriyle oluyor. Evet. Dolayısıyla önemli bir kalem. Şimdi bu çatı kuruluş devlet içerisinde bu. Ama bu da nasıl çalışıyor? Türkiye'de ilçe ve il merkezleri toplamı galiba 1000'e yakın, bir 900 küsür. Buralarda bulunan vakıflar var. Bu vakıfların bilebildiğim kadarıyla, hatırladığım kadarıyla otomatik olarak başkanları kaymakam ve valiler. Ve burada bir mekanizma çalışmaya çalışıyor. İşte bu mekanizma merkezi bir sistemden transfer yapıyor. Oradaki yerel inisiyatiflerin merkezden tahsis edilen bu kaynakları merkezin kriterlerine göre yoksul kesimlere ödemede bulunuyorlar. İşte yani başbakanlığın yapmak istediği bu çalışmalar, projeler, bu acaba yapılan bu ödemeler etkin bir şekilde mi? Gerçekten işte yoksulluk kategorisindeki insanlara mı gidiyor? Bu mekanizma doğru mu çalışıyor? Bunu iyileştirmeye ve yoksullukla ilişkin, periyodik ödemeye ilişkin formülasyonlara eklenmesi gereken değişkenler ve parametreler neler olmalı, yeniler neler olmalı? Daha önceki sistemin etkinliğinin ölçülmesi gibi perspektiflerden hareketle bir iyileştirme projesi geliştirdi. Onu da sanıyorum bu önümüzdeki seçimleri düşünerek de yaptı. Ayrıca genel olarak her yıl zaten kullanılan bir mekanizma bu. Normal olarak kullanılan bir mekanizma. Bunun daha etkin nasıl yapabiliriz üzerine çalışmalar içerisinde oldular ve oluyor, olmaya devam ediyorlar. Yani burada aksayan yönlerini ortaya çıkartmaya dönük. Mesela yani mekanizmanın işleyişinde öyle şeyler var ki parayı gönderiliyor ama para bankada kalıyor, kasada kalıyor, sahiplerine verilmiyor. Gerçekten bölgelere göre bir ayrım yapılıyor ama bu bölgelere göre yapılan ayrımda hane, yani çeşitli başka kriterler eklenmek suretiyle, yani gerçek yoksulu bulma ve yoksullara ulaşabilmek için çeşitli formülasyonlar, uluslararası standartlar da göz önünde bulundurularak çeşitli kriterleri, geliştirilmiş kriterleri daha da nasıl iyileştirebiliriz diye bakmaya çalışan bir proje. Bunu bu kadar, bulmak bu kadar zor mudur? Yani böyle bir şeyi tespit etmek. Ya şimdi tabii birincisi gerçekten bunların envanterinin çıkarılması ve kriterler üzerinden tanımlanması için ciddi bir veri tabanına yani ihtiyacınız var. Bunları yani sadece görerek yapmanın, yani mesela hatırlarsınız televizyon dağıttı bir vali ama elektrik yoktu filan gibi. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani ama evet, yani bunları önlemek ama özel çok ayrıntılı bir rapor araştırma yapıp sonuçlarını yayınlamaya bağlı mı, yoksa aslında aklın ve sağduyunun gerektirdiği temel bir takım uluslararası norm ve kriterlere uymak yeterli olabilir diye de düşünebiliyor insan. Tabii yani ilk bunların bir mekanizma var ama bu mekanizma belli ki hükümet iktidar partisinin de şey yapmıyor. Bir de şeffaf hesap verilebilir, denetlenebilir olmaktan da mekanizmanın uzaklaştığı tespiti yapılıyor. Dolayısıyla bunu daha yeni bir yaklaşımla düzenleyebiliriz. Nasıl düzenleyebiliriz? Bunun için de ister istemez bir akademik performanstan ve uluslararası deneyimlerden yararlanmak şeyi çıkmış. Yani çünkü bu tür fonların inisiyatife bağlı bir yanı da var. İnisiyatife bağlı yanı olmaktan çıkarılması da gerekiyor. Ne demek inisiyatife yani bağlı? Yani sonuçta oradaki yöneticilerin gözlemlerine ve tercihlerine de dayanıyor. Evet. O bağlamda söylüyorum. Zaten biliyorsunuz iktidar muhalefet çatışmalarında bizim bu kriterler üzerinden çok şey çıkar, tartışma çıkar. Bu mevcut yapının formüllerin, parametrelerin iyileştirilmesine dönük bir çalışma Başbakanlık tarafından yapıldı. Bu yani çok detayına girersek çok teknik şeyler var. Evet, evet. İçinden çıkmamız gerçekten işte eski sistemin içinde katılan parametreler neler, şeyler neler, şimdi neler. Ama tabii ki bu şeyde mevcut yapının 1986 yılından beri devam eden, ki Türkiye'de burada bir yardım bilgi bankası var ki en geniş veri tabanı da bu genel müdürlük içerisindeki illerden gelen, bu il ve 900 küsür merkezden gelen bilgiler çerçevesinde bir veri tabanı var. Bundan en zengin veri tabanı Türkiye'de yoksullukla ve bu hususlarla ilişkin hali hazırda bu. Bir de TÜİK'in geliştirdiği şeyler var. Bu çerçevede sanıyorum zaten Cumhuriyet Halk Partisi de aile sigortası hesaplamasında buradan bu verilerden yararlanıyor. Bütün mesele gerçekten Türkiye'de yoksul uluslararası ölçülerde Birleşmiş Milletler'in, Avrupa Birliği'nin belirlediği sınırlar içerisinde bu kesimin sadaka pozisyonundan çıkarılarak, evet, durumunun düzeltilmesine ilişkin kaynaklar nasıl mobilize edilebilir? Ama tabii ki temel mesele, yani iktidar partisinin işte yoksulluk formülü, işte mekanizmanın geliştirmesi, muhalefet partisinin aile sigorta sistemi gibi geliştirmeler içerisinde olmaları tek başına yeterli bir şey değil. Aslında yani ekonomik büyümeyi yoksulluk üzerinden bakmak lazım. Yani onu gündeme getirmek lazım. Yani yoksul yanlısı büyüme diye bir kavram var. Yani ülkelerin gelişme ve büyüme şeyinde yoksul kesimin gelirleri, yoksul olmayan kesimin gelirlerine göre büyütebiliyorsan, o zaman mesafeyi daraltabiliyorsan, buna uygun yoksulları azaltan büyüme perspektifi üzerinden gidiyorsan, ki bu Türkiye'de rastlanan bir şey değil de o liberal politika içerisinde rastlanan bir olgu değil. Yani genel olarak büyürsün ama yoksulla gelişmiş zengin arasındaki fark açılır. Yoksulda refah biraz belli bir ölçüde o büyümeye bağlı olarak yükselir. İşte esas şey mesele, derler ya, atlara saman atarken serçeleri de biraz gelir falan. Öyle bir benzetme de kullanıyorlar bunun için. Evet. Akmasa da damlar. Damlar pozisyonda. Yani işte sonuçta evet 1960'ların yoksul kesiminin tükettikleriyle işte bugünün yoksul kesiminin tükettikleri arasında ciddi farklar var. Tabii ki gelişme söz konusu. Ama bu cidden aradaki farkın açılarak geliştiği bir 30 yıl var Türkiye'de. Bu çerçevede bakmak lazım. Yoksa yani şimdi sonuçta Türkiye 4 milyar dolar civarında hali hazırda bir şeyde bulunuyor. Transfer yapıyor ve bu transferin 1 milyar doları nakit oluyor. Kalanı işte değişik katkılar sunuluyor. Sağlıkla ilişkin katkılar, başka unsurlar devreye giriyor. Şimdi bu doğru mu yapılıyor? İktidar Partisi bunu tartışıyor. Muhalefet Partisi diyor ki ben işte sınırı koymuş 600 liranın altında bir gelir elde ediyorsa, sıfır elde ediyorsa 600 lira vereceğim. 400 elde ediyorsa gelir 200 lira ekleyeceğim. Bu şekilde bir mekanizma getiriyorum aile sigortası kavramı. Asgari bir gelir katkısı. Bu aslında dünyada yani Türkiye'de olmayan, dünyada bizim gibi ülkelerde son yıllarda Brezilya'da özellikle o gerçekleşti. Var olan bir sistem. Bunun da toplam maliyeti 13 milyar liraya ulaşıyor. İktidar muhalefetin, CHP'nin hesaplamalarına göre. Cumhuriyet Halk Partisi, yani tartışmada bugün gündemde bunu da, bu kaynağı nereden bulacaksın? Çünkü bu tür işlerde gerçekten bir mekanizma ve enstrüman geliştiriyorsanız onun kaynağını da ortaya koymak zorundasınız. Bir vaat olmanın ötesinde durmasını ve vücut bulmasını istiyorsanız, gerçekleşmesini istiyorsunuz, bunu da bizim yani bu tür durumda nereden yaparsınız? Ne dersiniz? Vergi alırsınız. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi ne veriyor? Nasıl bir şey öngörüyor? Cumhuriyet Halk Partisi'nin şeyinde hatırladığım kadarıyla vergi yok da kaynak aktarımları var. Başka kaynaklardan aktaracağım diyor ama bunu daha sarih bir şekilde şu anki tartışmada, birincisi İktidar Partisi diyor ki bu 13 milyar dediğin yöntem 13 milyar değil 24 milyardır. Bunu da bulmak zordur. Cumhuriyet Halk Partisi bu kalan diyor zaten 8 milyarlık kısmı benim bulmam lazım. Onu da ben değişik kaynaklardan aktararak bulacağım diyor. İşte bu geçenlerde Kılıçdaroğlu askeri harcamalardan da kesebiliriz. Gerekirse askeri harcamalardan da kesebiliriz, savunma harcamalarından önemli da kesebiliriz demişti. Önemli bir açıklamaydı, evet. Yani tabii bunlar gerçekleşebilmesi açısından Cumhuriyet Halk Partisi'nin askeri vesayete karşı da bir duruşu sergilemesi lazım. Çünkü geçmişte pek çok örneği vardır. Krizlerde askerlerin tavırları hiç böyle kısıntılarını kolay kolay bırakmazlar. Şu anda biliyorsunuz İktidar Partisi de Sayıştay denetimi, ombudun puanlık meselesini, yani askerler harcamalarında kısıntıya gitmeyi sevmezler. Vesayet rejimi de odur zaten. Siyasetin askeri harcamalara müdahalesini istemez. Aynı zamanda denetlenmesini istemez. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin kısıtlayacağım derken bunu da bir şeye dayandırması lazım. Nedir? İşte Kıbrıs meselesi çözülecek, askeri harcamalar azalacak. Yunanistan'la gerginlik azalacak ki askeri harcamalar azalacak. Kürt sorunu çözülecek, değil mi? Evet. Yani o zaman sen bir Kürt açılımı getirmen lazım. Yani askeri harcamaları kısıtlamaya ikna etmek için birincisi vesayet rejiminden çıkman için demokratikleşme ve sivilleşme adımlarını ortaya koyman lazım. Buralarda yokuz. Muhalefet yok. Aynı zamanda Kıbrıs meselesinin çözümü ne? Mesela oradaki diyelim ki Türkiye Kıbrıs'ta orada bizim neyimiz var? Kolordumuz var, değil mi? Öyle bir şey, büyük bir askeri gücümüz var. Evet. Onun ortadan kalkması çok ciddi bir tasarruftur. Onun dışında işte askeri şeyin, personelin azaltılmasına ilişkin düzenli ordu evlerinde 140 bin erat çalışıyor. Yani tamamen hizmet sektöründe çalışıyorlar. Ve bunun gibi bir şeyleri getiriyor musun programında? Ya Allah, kesebilirsin bunu. Ama bunu sadece biz askeri şeyleri, yani Kürt meselesinin çözümünü getir, savaş dursun, harcamalar dursun. Dünyaca mermi alınıyor, top mermisi alınıyor. İşte bilimum silahlar, bombalar alınıyor. Ona ilişkin bilimum tatbikatlar yapıldığında her tatbikat harcamadır. Yani siz bunları yapabilmeniz için gerilimli hatlarınızı ortadan kaldıracak politikalarınızı da ortaya koymanız gerekir. Evet, gene de bu genel girişimi de gayet pozitif bir şey olarak değerlendirmek de mümkün. Tabii yani, evet. Düşünsenize, biz ana muhalefet partisi konuştuğu konulara bakın yani. Evet. Genel başkanına kumpas, o ona yani bir banalitenin hakim olduğu bir ortam yani. İnanılır gibi değil, insan konuşmaktan sakınır oluyorsunuz. Yani bütün kartları iktidar partisine bırakan, yani bir muhalefet partisi şunu yapsa, biz kendinde sosyal demokrat. Ya biz darbelere karşıyız, eğer Balyoz gibi bir durum söz konusuysa biz destekleriz dese. Kartı elinden alır. En azından kart ortaklaşa olur. Hayır, ben Ergenekon'un avukatıyım deyince olmuyor. Dolayısıyla son dönemde derli toplu Türkiye'ye ilişkin... Son üyelik şartlarını soruyordu avukat. Evet, değil mi? De üyelik şartlarını soruyorsun. Sonra gidiyorsun, yani yok böyle bir... Yani diyecek pesbaya bir durum söz konusu. Yani bu aile sigortası meselesi bu ortamda, ha işte ortaya bir şey koyuyorum ben. Zaten çok uzunca süredir de görmediğim bir kesim, ihmal ettiğim bir kesim. Bir sözüm olmadı, ben neoliberal politikalarının kuyruğuna takıldım. Kimle? ANAP'la takıldım. Kimle? DYP'yle takıldım. MHP'yle takıldım. Sesimi çıkın. Demirel hükümetlerinde hiçbir zaman bu tarafa bakmadım. Daha sonraki hükümetlerde bakmadım. Bu konularda yazmadım, çizmedim, proje geliştirmedim. Aa, güzel. Bu anlamda yani o hoş. Bir oturuyorsunuz. Akademik bir grup bir şeyler hazırlıyor. Tartışıyorsunuz. Bunu bir metin haline getiriyorsunuz. Bu benim politikamdır. Medeni bir şey. Yani İklim Hanım'la konuşmaktan daha önemli. Değil mi? Evet, daha önemli. Evet. Yani dolayısıyla bu anlamda kendileri açısından önemli bir şey oldu. Artı bunun kaynaklarını doğru düz açıklaması lazım. Bir iktidar partisinin afaki olmasını önlemek istiyorsanız, yapılabilirliğini görmek istiyorsanız. Ama temelde mesele şu. Yani bir günümüz demokrasilerinde ve kapitalist demokrasilerinde işte sosyal demokrat, sosyalist partileri iktidar performanslarında ya da muhalefet performanslarında anlamamızın yolu toplam kaynakları nasıl yönetecek? Ve vergileme rejimleriyle sağ, evet, ve solu algılıyoruz. Oraya geliyor. Süreyi bitirmek değil. Bir de tabii yoksula dayalı büyüme hikayesi. Ne diyor Cumhuriyet Halk Partisi? Yani işte bunu koysun, sadece bu değil. Esas seçim mahallinde bu tür konular tabii o kadar egemen başka meseleler var ki konuşulmuyor. Gündeme getirmiş olmaktan dolayı iyi oldu. Evet. Peki, çok teşekkürler. Hoşça kalın, iyi yayınlar. Ali Bilge ile Ekonomi Politik.